Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Спадар Уладзімір, вось мы і адзначылі 90-годдзе слуцкага збройнага чыну. Як вы лічыце, ці не перабольшваецца значнасць гэтага паўстання для незалежнасці Беларусі? Ці сказана ўжо пра яго ўся праўда? Магчыма, застаюцца яшчэ нейкія цікавыя факты. Святлана з Любані. На гэтае пытанне найлепей, відаць, адказалі б даследнікі тых падзеяў, гісторыкі Ніна Стужынская і Уладзімір Ляхоўскі. Абавязкова знайдзіце іхнія кнігі «Беларусь мяцежная» і «Слуцкі збройны чын 1920 году» у дакументах і ўспамінах. Месяц узброенага змагання 10 тысяч случакоў пад сцягамі БНР супроць рэгулярных частак чырвонай арміі шэрагу наймацнейшых контраргументаў у спрэчцы з тымі, хто з ледзьве не паталагічнай упартасцю паўтарае, што пры канцы 20-га стагоддзя незалежнасць звалілася беларусам аднекуль з неба. Што беларусы за яе не змагаліся, не пакутвалі, а таму нібыта дагэтуль не ведаюць, што з ёю гэтай незалежнасцю рабіць. Па-свойму ацаніла значнасць слуцкага паўстання, некаторыя гісторыкі абгрунтавана называюць яго вайной, савецкая ўлада. Амаль усе ўдзельнікі таго магутнага збройнага выступу, да якіх удалося дацягнуцца крывавым рукам ОГПУ НКВД, былі фізычна знішчаныя. На загад з Москвы партызаны працягвалі ліквідацыю случакоў і тых, хто быў пад іхнім уплывам і ў гады нямецкай акупацыі. Народныя мсціўцы з другой менскай брыгады ў красавіку 1943 году гераічна расстралялі ў ваколіцах Рудзінску беларускага настаўніка Нічыпара Мяцельскага. Яго абвінавацілі ў сувязях з лістападаўцамі, удзельнікамі падпольнай антыбальшавіцкай арганізацыі, створанай у 1920-е гады Юркам Лістападам. Жыццё самога колішняга паўстанца Лістапада куля ката з чырвонай зоркай на фуражцы абарвала ў 1938 годзе ў сібірскім Бамлагу. Правда, пра слуцкі чын, па сутнасці, толькі цяпер вяртаецца праз дзесяцігоддзі замоўчвання. Сапраўдныя факты у свядомасці нашых грамадзянаў, нават тых, хто захапляецца мужнасцю случакоў, па-ранейшаму суіснуюць з мітамі. Даводзілася сустракацца, скажам, з думкаю, што случакоў падтрымлівала Польшча. Насамрэч, яе войскі адышлі далёка ад тагачаснай мяжы, каб даць бальшавікам магчымасць душыць збройнае змаганне беларускіх незалежнікаў і на падуладным палякам абшары. Сярод удзельнікаў паўстання энцыклапедыі называюць старшага афіцэра беларускай вайсковай камісіі Макара Краўцова. Аднак гісторыкі высветлілі, што аўтара гімну «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» у шэрагах інсургентаў не было з прычынаў, так бы мовіць, асабістых. Правда, іншых заслугаў Краўцова хапіла для таго, каб у 1939-м савецкія вызвалітэлі закатавалі яго на допытах у беластоцкай турме. Будуць, безумоўна, адгорнутыя і новыя, дагэтуль невядомыя старонкі змагання тых, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Здаецца, рука гісторыкаў з Беларусі яшчэ толькі кранулася адпаведных фондаў польскага архіву вайсковага. Між тым, дэфензіва уважліва адсочвала ўсе перыпетыі нашага імкнення да незалежнасці. Веру, што 27 лістапада, дзень, калі ў 1920-м слуцкія паўстанцы ўпершыню атакавалі чырвонаармейскія часткі, будзе называцца Днём Герояў і ў афіцыйных беларускіх календарах. А другому прэзідэнту краіны раю выдаць указ, што гэты дзень не проста святочны, але і выхадны.